większa przyjemność z jazdy, więcej miejsca w środku i jeszcze większe bezpieczeństwo. Każdy poczuje różnicę. Mamole, trwają teraz wyprzedaże. Żegnamy reklamy. Minęła ósma, tu Polskie Radio, program trzeci, Krystian Hanke, audycja poranna, czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati, Artur Ewertowski. W szpitalu specjalistycznym w Rybniku na Śląsku jednodniowy strajk. Wstrzymano przyjęcia i operacje, a pracownicy walczą o podwyżki. 13. emerytura i ustawa abonamentowa, między innymi tym dzisiaj zajmą się posłowie. Na wycieczkowcu diamentowa księżniczka, kolejne 44 potwierdzone przypadki koronawirusa. W sumie zachorowało już ponad 200 osób. Trwa jednodniowy strajk w szpitalu specjalistycznym w Rybniku na Śląsku. Od godziny przyjmowani są tam pacjenci tylko w stanie zagrożenia życia. Odwołano też planowane zabiegi. Między innymi o tym, czego domagają się pracownicy, opowie Marcin Rudzki. Jak informują związki zawodowe działające w szpitalu, akcja będzie prowadzona do godziny 19. Do szpitala będą przyjmowane tylko osoby w stanie ciężkim. Normalnie mają pracować pediatria, ginekologia i oddział udarowy. Związkowcy nie zgadzają się z argumentacją dyrekcji szpitala, która twierdzi, że placówki nie stać na podwyżki i domagają się wzrostu płac o 400 zł brutto. Zapowiedziana przez związki zawodowe akcja strajkowa odbędzie się w ramach sporu zbiorowego, który w rybnickim szpitalu trwa od maja 2018 roku. W wojewódzkim szpitalu specjalistycznym numer 3 w Rybniku na umowach o pracę zatrudnionych jest przeszło 1300 pracowników. Dyrekcja Rybnickiego Szpitala Wojewódzkiego wydała komunikat, w którym przypomniała, jak wzrosły wynagrodzenia pracowników od czasu rozpoczęcia sporu. A teraz Sejm i rozpoczynające się za godzinę posiedzenie. Co jest w planie pracy posłów, to wie Małgorzata Naukowicz. Jednym z obywatelskich projektów jest nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Projekt wprowadza możliwość przejścia na emeryturę po przepracowaniu co najmniej 40 lat. Posłowie zajmą się też stanowiskami Senatu do uchwalonych przez Sejm ustaw. To m.in. nowelizacja o opłatach abonamentowych, która zakłada rekompensatę 1 950 000 000 zł dla mediów publicznych za utracone wpływy z abonamentu. Posłowie będą też głosować nad poprawkami Senatu do ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Jedna z przyjętych przez senatorów poprawek zakłada sprzeciw, by trzynastki finansować z Funduszu Solidarnościowego. Według polityków Prawa i Sprawiedliwości jej przyjęcie oznaczałoby, że emeryci nie dostaliby tych świadczeń. Sejm zajmie się też wnioskiem posłów Koalicji Obywatelskiej o wyrażenie wotum nieufności ministrowi spraw wewnętrznych i administracji Mariuszowi Kamińskiemu. Wniosek ma negatywną opinię Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Jutro kolejne posiedzenie, wtedy głosowany będzie projekt tegorocznego budżetu. Jedna z sejmowych sal została nazwana imieniem byłego premiera Jana Olszewskiego. Odsłonięto również popiersie byłego premiera. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek powiedziała, że Jan Olszewski przez całe życie walczył o demokratyczną Polskę. Przypomniała, że jego młodość przypadła na trudne czasy wojny, powstania warszawskiego i terroru komunistycznego. Jan Olszewski był tym, który czynnie walczył o te wartości, którym był wierny przez całe życie. A w tamtej Polsce, w Polsce komunistycznej, niełatwo było żyć z wartościami chrześcijańskimi, które przyświecały Janowi Olszewskiemu, z takim poczuciem prawdziwego patriotyzmu, a także z poszanowaniem prawdy i sprawiedliwości. Jan Olszewski zmarł 7 lutego zeszłego roku. Był premierem od grudnia 1991 do czerwca 1992 roku. Zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się nad dziećmi usłyszała była wychowawczyni z jednego z gdańskich przedszkoli. Zawiadomienie w tej sprawie złożyli rodzice jednego z czterolatków. Kobieta miała się znęcać nad dziećmi przez pół roku. Ustalono, że podejrzana szarpała i popychała dzieci, wymierzała klapsy, krzyczała na nie, straszyła, na przykład obcięciem włosów. Kobieta przesłuchana nie przyznała się do popełnienia zarzuconego jej przestępstwa i odmówiła złożenia w tej sprawie wyjaśnień. Mówiła Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Kobiecie grozi do 8 lat więzienia. Kolejne 44 przypadki zakażenia koronawirusem na wycieczkowcu Diamentowa Księżniczka. W tej chwili jest tam 218 osób, które zachorowały. Japońskie Ministerstwo Zdrowia podało, że będzie zezwalać starszym turystom na opuszczenie statku pod warunkiem, że nie będą mieli stwierdzonego koronawirusa. Sytuację monitoruje nasz korespondent Tomasz Sajewicz. Na wycieczkowcu Diamond Princess znajduje się około 3,5 tysiąca osób. Członkowie załogi i pasażerowie, u których testy potwierdziły obecność patogenu, sukcesywnie transportowani są do szpitali na lądzie. Pośród zakażonych koronawirusem jest też jeden z japońskich pracowników medycznych, biorących udział w badaniu stanu zdrowia pasażerów. Japońskie Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że zezwoli części pasażerów w podeszłym wieku na opuszczenie statku pod warunkiem negatywnego wyniku testu na wirusa. Około 80% pasażerów Diamond Princess to osoby powyżej 60 roku życia, z czego 215 to 80-latkowie, a 11 90-latkowie. Osoby, które opuszczą pokład, nie będą miały jednak swobody przemieszczania się. Zapowiedziano, że po zejściu z Diamond Princess pasażerowie trafią w miejsca wyznaczone przez japońskie władze. Nie podano jednak szczegółów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. I znów o sporcie Mateusz Fusiarz. Jastrzębski Węgiel zaprezentował nam poradnik, jak zepsuć komuś urodziny w nieco ponad dwie godziny. 12 lutego 2020 roku 29 lat skończył Erwin Gapet, niesamowity francuski przyjmujący Zenita Kazań. Zapewne wymarzył sobie prezent w postaci zwycięstwa z ekipą z Plus Ligi i awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Na jego nieszczęście inny plan na wieczór miała ekipa z Jastrzębia Zdroju. Wygrała 3-1 i nie dość, że sama awansowała do 1/4, to jeszcze wyrzuciła Rosjan ze rozgrywek, rujnując przy okazji urodzinowy humor Gapeta. Mecz ocenia libero Jastrzębskiego Węgla Jakub Popiwczak. Najwyższa pora wygrać w Jastrzębiu, bo dla takich kibiców, dla pełnej hali, dla tylu ludzi to chce się grać, to jest fantastyczna sprawa. Jeśli chodzi o ten mecz, myślę, że każde zwycięstwo, każdy set, nieważne do ilu by był, to jest ogrom pracy włożonej przez nas na boisku, ogrom potu i serca zostawionego i cieszę się, że to popłaciło wygraną. Co udało się Jastrzębskiemu Węglowi, nie udało się Werwie Warszawa. Wicemistrzowie Polski przegrali dość niespodziewanie 0-3 z Tur VB i praktycznie zaprzepaścili szansę na wyjście z grupy. Z rozgrywkami Challenge Cup pożegnał się Aluron Virtu CMC Zawiercie. Zadecydowała wczorajsza porażka w złotym secie z ekipą Sporu Toto. A siatkarsko jeszcze za nami ćwierćfinały Pucharu Polski Kobiet. Niespodziewanie odpadły ekipy z Łodzi. Grot Budowlani 2-3 przegrali z drugoligowym MKS-em Sanpajda Jarosław, a ŁKS 0-3 z Chemikiem Police. Ponadto Legionowia Legionowo 3-0 ograła Nosir Nowy Dwór Mazowiecki. Także bez straty seta z BKS-em Stal Bielsko-Biała poradził sobie deweloper Skyres Rzeszów. 3-0 w setach do 11, 15 i 12. Fajnie, bo koncentracja była, graliśmy naprawdę serio, byliśmy bardzo mocni na obronie i na ataku. Chcieli to, po prostu nie byli w stanie punktować. To było celem, wygrywać, żeby grać Final Four Pucharu Polski. Ogromna satysfakcja, bo od przerwy gramy naprawdę bardzo dobrze. I pewnie Państwo bez kłopotu rozpoznali, mówił oczywiście trener Developresu Stefan Antiga. Jeszcze biathlon. O godzinie 14.45 we włoskiej Anterselwie rozpoczną się Mistrzostwa Świata. Na początek tradycyjnie rywalizacja w sztafecie mieszanej. Polskę reprezentować mają Kinga Zbylut, Grzegorz Guzik, Łukasz Szczurek i Kamila Żuk. Sztafeta mieszana. Myślę, że to jest świetna szansa dla mnie, żeby przetrzeć się na trasach po prostu przed tym biegiem sprinterskim. Ja też wiem, że ja z reguły tego potrzebuję, tego takiego przepalenia i próby startowej, żeby się sprawdzić po prostu na trasie. Na koniec zapasy. Kamila Kulwicka powalczy w repasażu w wadze 76 kg. Jej rywalką będzie Niemka Aline Rotter-Foken, a wczoraj walkę o ćwierćfinał Polka przegrała z Yasemin Adar z Turcji. No, jak ta... Traktowałam to naprawdę bardzo poważnie i przyjechałam tutaj stoczyć jak najwięcej, jak najlepszych walk. No niestety skończyłam na tej jednej. No niby czułam się dobrze fizycznie, psychicznie byłam też, mi się wydaje, dobrze nastawiona, no ale coś jak widać tutaj u mnie nie gra, nie jestem w stanie powiedzieć na razie co. Jeśli Polka pojedynek wygra, o brąz powalczy z francuską Pauline Denise Le Carpentier. Jaki był tytuł tego poradnika, proszę pana? Już mówię. Jak zepsuć komuś rodziny w nieco ponad dwie godziny. O, nawet się zrymowało. No to o to chodziło. To niezamierzone było. Właśnie teraz dopiero zauważyłem. Spostrzegawczo dzisiaj na minusie, ale to może jeszcze poprawimy. Taki dzień słabe ciśnienie, o tym za chwilę, to jeszcze dodam. Miała być feta, jest smutek Ngapeta. Może być? Pięknie. W podtytule, proszę. To ja za godzinę użyję. Bardzo proszę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bo mimo, że świętujemy, to jakoś tak dzisiaj rzeczywiście to ciśnienie małe, niskie, choć rośnie i trzeba to zaznaczyć. Ciśnienie rośnie w południe w Warszawie 1000 hektopaskali, tak urodzinowo trafiona w 1000 wartość. Jeśli chodzi o wartości temperatury, no to będą takie, że najcieplej dziś we Wrocławiu, pozdrawiamy, 7 stopni, 6 stopni w Krakowie, Katowicach, Szczecinie, Poznaniu, Zielonej i Jeleniej Górze, 5 w Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Łodzi i Rzeszowie, 4 w Gdańsku i Lublinie, 3 w Białymstoku i Olsztynie, 2 w Suwałkach. Pod Tatrami najchłodniej 1 stopień, tam może dosypać śniegu, a wiatr będzie ten śnieg podrzucał, możliwe zamiecie śnieżne, bo wiatr w górach wciąż jeszcze silny, 80 km na godzinę. Na pozostałym obszarze będzie już słabu, na niebie chmury, możliwe lekkie rozpogodzenie, ale zasadniczo z tych chmur może popadać deszcz ze śniegiem, a nie tylko w górach i na Suwalszczyźnie również także sam śnieg. Trójka. Program trzeci. 9,5 minuty po godzinie 8. Tak, powiedziałem, że dziś Światowy Dzień Radia i bardzo dziękuję za wszystkie listy, które Państwo piszą i te wspomnienia początków z radiem. Bardzo to pięknie się czyta. Na przykład taki list od pana słuchacza, który wspomina swojego tatę, który nagrywał z radia piosenki na magnetofon i musiała być kompletna cisza w pobliżu. Skąd to znam? Siedzieć się nie ruszać, ale potem kolekcja nagrań była imponująca. Tak, doskonale to pamiętam. Tak było. No to jeszcze jedno radiowe nagranie z kolekcji BBC i to będzie grupa zatytułowana U2. Day, beautiful day. Hey. Day. Blown, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, traffic is stuck. You're not moving anywhere. You thought you found a friend. Take you out of this place. Someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest minister Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu. W sobotę, czyli pojutrze, ma się odbyć konwencja, na której to oficjalnie zacznie się kampania prezydenta Andrzeja Dudy. No i czego się można spodziewać, bo ponoć ma być wystąpienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, wystąpienie premiera, no i oczywiście wystąpienie samego prezydenta. To prawda, w sobotę o godzinie 12 na Warszawskiej Woli wystąpienie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, już takie inaugurujące bezpośrednio ten okres kampanijny. Wiemy, że pan prezydent zapowiedział swój start w wyborach, to miało miejsce w Lubartowie. Natomiast tutaj na pewno można się spodziewać takiej wypowiedzi, która już będzie określać ramy kampanii wyborczej, będzie mówić o prezydent o programie. I te główne filary to jest oczywiście to, co Polakom jest świetnie znane, bo to jest prezydentura bardzo bliska ludzkim sprawom i to nie przypadek, że prezydent na pytanie, czy będzie startował w wyborach, odpowiadał na spotkaniu właśnie krajowym, otwartym z mieszkańcami, bo to jest pierwszy w historii polski prezydent, który był w każdym polskim powiecie, jeżeli weźmiemy pod uwagę i te, które odwiedził wcześniej w kampanii wyborczej w 2015 roku, ale kontynuuje tę swoją misję, kontynuował ją przez okres całej kadencji. I to jest ten ogromny dorobek tej prezydentury, też znajomość polskich spraw i wrażliwość na problemy lokalne, na te wszystkie sprawy, które są bezpośrednio nam dzisiaj bliskie. I to też bardzo często pan prezydent podkreślał i myślę, że na to pytanie też będzie odpowiadał, że głównym celem jego prezydentury jest to, żeby przeciętnej polskiej rodzinie żyło się lepiej, żebyśmy nawiązywali do poziomu życia państw Europy Zachodniej, żebyśmy mogli powiedzieć, że wydatkujemy tyle środków i że mamy takie dochody jak państwa zachodniej Europy. A czy w związku z tym pojawią się jakieś nowe, dodatkowe, nie wiem, obietnice takie, jak to było na przykład w przypadku 500+, albo obniżenie wtedy wieku, podpisanie ustawy obniżającej wiek emerytalny, czy czegoś podobnego można się spodziewać, jakichś fajerwerków? To jest prezydentura dotrzymanego słowa. Ja uważam, że to dotrzymane słowo to są fajerwerki, bo my dzisiaj widzimy, że Polska się rozwija i wiemy, że prezydentura Andrzeja Dudy to jest ten element, który zapewnia gwarancję, stabilizuje ten dalszy wzrost i rozwój Rzeczypospolitej Polskiej i to, że będziemy mogli korzystać z tego, że Polska się zmienia. Ja jestem przekonany, że to będzie bardzo dobre wystąpienie. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że mówię z doświadczenia życiowego. Prawda jest taka, że bardzo bym się zdziwił, gdyby pan tego nie powiedział, dzisiaj, że to będzie dobre wystąpienie. Dzisiaj jest tak, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest tą osobą, która skupia wiele elementów związanych z reformą państwa polskiego i związanych z pozytywnymi przemianami, które w Polsce miały miejsce. Bo my mówimy dzisiaj o dotrzymanym słowie, jeżeli chodzi o te gwarancje dotyczące obniżenia wieku emerytalnego, dotyczące wielkich transferów społecznych, takich programów jak 500+. Ale oczywiście pan redaktor ma rację, że trzeba nakreślić wizję na kolejne miesiące i na pewno to jest kwestia i tego pierwszego wystąpienia i kolejnych spotkań. Dobre wystąpienie, bo prezydent jest wybitnym mówcą, ale dobre wystąpienie, bo prezydent też jest mówcą takim, który dotrzymuje obietnic. Poczekajmy do soboty. Szczegółów zdradzać nie będę. Nie sądzę, żeby się pojawiły szczegóły. Ale w tym wystąpieniu na pewno będą też zarysowane bardzo wyraźnie elementy z jednej strony podsumowywania tego, co się udało zrobić w okresie prezydentury do tego momentu, bo przecież ona jeszcze ciągle trwa, a z drugiej strony wskazania, dlaczego Andrzej Duda jest najlepszym kandydatem i dlaczego w interesie Rzeczypospolitej nas wszystkich mieszkańców Polski leży to, żeby tę prezydenturę poprzeć, żeby ona mogła być kontynuowana. Kiedy poznamy skład sztabu wyborczego, który będzie tę kampanię prowadził? Jak to będzie dokładnie wyglądało? To już jest bardzo bliska perspektywa czasowa, bo to będzie zależało od pana prezydenta, jakie elementy będą ujawniane, czy to w sobotę, czy w kolejnych dniach. Natomiast oczywiście jest tak, że jest cały zespół ludzi, którzy są zdeterminowani, żeby w kampanii brać udział. No, zresztą to jest głos powszechny Polaków na spotkaniach krajowych, bo ja się bardzo często towarzysząc panu prezydentowi z tym spotykam, że ktoś do pana prezydenta podchodzi i mówi: panie prezydencie, tak, chcemy, żeby pan swoją misję kontynuował, tak, popieramy, tak, bardzo często też się pojawiają określone wyzwania czy problemy do podjęcia, ale myślę, że dzisiaj miliony Polaków oczekują tego, że będziemy mieli stabilizację i będziemy mieli dalej prowadzoną rozsądnie politykę, jeżeli chodzi o nasze sprawy krajowe, jeżeli chodzi o także kwestie zagraniczne czy sprawy naszego bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o spotkania z prezydentem, ostatnie wystąpienie publiczne prezydenta w Pucku z okazji rocznicy zaślubin Polski z morzem, pojawiła się grupa osób wyzywających prezydenta i w bardzo ostry sposób go atakujących, próbujących przerwać mu wystąpienie. Jak pan ocenia tego typu zdarzenia? Bo można sądzić, że to będzie stały motyw tej tej kampanii, przynajmniej biorąc pod uwagę stopień zaangażowania tych, którzy się wtedy pojawili. Panie aktorze, patrzę w treść oświadczenia prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, który wyraża oburzenie i dezaprobatę wobec faktu wykorzystania uroczystości współorganizowanych przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. To były uroczystości z setnej rocznicy zaślubin Polski z morzem. I oczywiście, że tego rodzaju zachowania, które polegały na wypowiadaniu wulgaryzmów wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, no trudno to uznać za jakikolwiek protest, kiedy ktoś znieważa głowę państwa. A niestety wszyscy wiemy, bo takie materiały także media nagrały, że takie zachowania miały miejsce. Natomiast dla mnie najbardziej szokujące było zachowanie pani marszałek Kidawy Błońskiej, bo nie można z jednej strony mówić o dialogu i o potrzebie. Rozumiem, że chodzi o tą scenę, która podeszła do tych osób i im w pewien sposób podziękowała. A z drugiej strony mamy tam i samą panią marszałek, i czołówkę polityków Koalicji Obywatelskiej, czy to dyrektora biura poselskiego, czy to senatora Rzeczypospolitej Polskiej, którzy no, nie ukrywają swojej satysfakcji z tego, że dobrze było słychać i że to zakłócanie, tylko że no, powiedzmy sobie zupełnie szczerze, jeżeli są uroczystości w kontekście stulecia zaślubin Polski z morzem, jeżeli prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda oddaje szacunek Kaszubom, ale ludziom polskiego morza, jeżeli mówi o roli, jaką miała kwestia uzyskania dostępu do morza dla rozwoju II Rzeczypospolitej, jeżeli oddaje cześć bohaterom, i mamy sytuację oddawania szacunku także ludności Pomorza Kaszubom i tego rodzaju zachowania jak rzucanie wulgaryzmów, krzyczenie wulgaryzmów i te zachowania tej garstki ludzi, którzy przyjeżdżali z różnych miejsc po to, żeby zakłócić i którzy generalnie na zakłócaniu rozmaitych wystąpień i spotkań no, budują swoją rozpoznawalność, bo to są osoby dzisiaj znane w mediach społecznościowych, znane także w mediach ogólnopolskich. To ale spodziewa się pan minister, że tego typu wydarzenia będą towarzyszyły tej kampanii? No bo... To jest pytanie do pani Kidawy Błońskiej. Czy to jest to porozumienie, czy to jest ten dialog? Jak można z jednej strony na spotkaniach takich jak Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej mówić o potrzebie dialogu, a z drugiej strony mamy wypowiedzi niezwykle agresywne i ja te wypowiedzi śledzę pod Pałacem Prezydenckim, bo było takie wystąpienie i pani marszałek, i pana przewodniczącego Budki. I to jest pytanie też do wyborców, do Polaków. Jak oceniają aprobatę czy satysfakcję a propos takich zachowań, które no, widzieliśmy w Pucku i które nie były zachowaniami miejscowej ludności, tak? Nie były zachowaniami ludzi, którzy przyszli na spotkanie z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, chcieli zaprotestować. Tak jak mówię tutaj, to oświadczenie prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego bardzo wyraźnie wskazuje, że kaszubska gościnność, ona nie jest dzisiaj w stanie... Nie mogą Kaszubi zaakceptować tego, nie mieści się w pojęciu ich kaszubskiej gościnności tego rodzaju zachowanie, że ktoś tak się zachowuje, że przyjeżdża na te uroczystości z zewnątrz po to, żeby je zakłócić, a inni mają satysfakcję z tego, że to jest rzekomo ta polityka porozumienia. Ja myślę, że Polacy nie chcą kłótni, nie chcą awantur i nie chcieliby takiej prezydentury jak uśmiech Małgorzaty Kidawy-Błońskiej po tych wydarzeniach, które tam miały miejsce, a które nie powinny być popierane, afirmowane w przestrzeni publicznej, odwrotnie. Powinien być apel o wyciszenie emocji. I proszę zwrócić uwagę, nie znajdzie pan żadnego zdjęcia, na którym Andrzej Duda w kampanii w 2015 roku, ani w jakiejkolwiek sytuacji, miałby satysfakcję z tego, że tego rodzaju zachowania miały miejsce, czy namawiałby do takich zachowań, czy by je aprobował, czy by je popierał, bo to jest człowiek dialogu. Natomiast no niestety ci, którzy dzisiaj o dialogu i o potrzebie porozumienia i o potrzebie szukania kompromisu w polskiej polityce mówią, no swoim zachowaniem przeczą absolutnie tego rodzaju stwierdzeniom. No wychodzi ten fałsz, wychodzi ta hipokryzja i ja jestem tą całą sprawą zażenowany, a jestem przekonany, bo znam to ze spotkań krajowych, że jeżeli są spotkania, na których pojawia się z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej na otwartym spotkaniu z mieszkańcami ponad tysiąc osób, no to jeżeli się pojawiała grupka 10-15 osób, które próbowały takie spotkanie zakłócać, to bardzo często to były obce rejestracje, to były osoby, które przyjeżdżały spoza danej miejscowości i wiemy, że spora część komitetu, tak zwanego Komitetu Obrony Demokracji, bo to jest no, nazwa moim zdaniem szydercza bardzo, bo to właśnie chodzi o to, o brak szacunku dla demokracji, brak szacunku dla rozstrzygnięcia większości narodu, no to są osoby, które się angażują w tego rodzaju aktywność. Ja taką aktywność oceniam bardzo krytycznie. Mamy wolność manifestacji, mamy wolność wypowiedzi, oczywiście każdy może mieć swój pogląd. Ale wykrzykiwanie wulgaryzmów wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, kiedy celebrujemy de facto stulecie państwa polskiego, stulecie zaślubin Polski z morzem, no to, to nie jest najlepsza wizytówka czyjejś aktywności publicznej. Dobrze, teraz wątek dotyczący zmian w sądownictwie. W Dzienniku Gazecie Prawnej dzisiejszej ukazała się analiza, z której wynika, chciałbym, żeby pan to pewnie skomentował, pewien to pomysł na to, jak wybrać nowego prezesa, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Otóż zgodnie z tą analizą może być tak, że wejdzie jutro w życie ustawa dotycząca dyscyplinowania sędziów. Zgodnie z tą ustawą zgromadzenie sędziów Sądu Najwyższego ma panu prezydentowi przedstawić 5 kandydatów. No ale ponieważ, jak wiadomo, Sąd Najwyższy uważa, że Izba Dyscyplinarna nie jest częścią tego sądu, można się spodziewać, że będziemy mieli do czynienia z dwoma różnymi zgromadzeniami. I wtedy dopiero nastąpi ten wybór. To jest tak, że ta norma jest normą konstytucyjną dotyczącą wyboru przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pierwszego prezesa Sądu Najwyższego spośród kandydatów przedstawionych przez zgromadzenie ogólne. No, prezydent wybiera pierwszego prezesa. Oczywiście ustawa uszczegóławia wszelkie elementy na gruncie już ustawy o Sądzie Najwyższym związane z tym wyborem. I porządkuje także kwestie związane z wyborem, bo jeżeli się pojawiały w przestrzeni publicznej tego rodzaju wypowiedzi, że będą jakieś próby bojkotu zgromadzenia ogólnego, czy uniemożliwiania, czy utrudniania tego wyboru, czyli realizacji przez prezydenta jego znowu konstytucyjnych obowiązków i praw, bo to zarazem jest przywilej pana prezydenta, że to on wskazuje pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Z drugiej strony no, mamy świadomość, że to jest niezwykle ważny organ i że ta potrzeba sprawnego działania nie ulega tutaj wątpliwości. Przy czym wiemy też, że obiektywnie kończy się kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Więc ja te rozwiązania ustawowe oceniam pozytywnie. To może jeszcze zapytam czy pańskim zdaniem sędziowie, którzy są członkami Izby Dyscyplinarnej, są w pełnym tego słowa znaczeniu sędziami, czy też i mogą brać udział w takim zgromadzeniu, czy nie? No nikt tego nie zakwestionował, no, żeby sędziowie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego byli sędziami. To zresztą obiektywnie wynika z treści Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i z całego ukształtowania instytucji powołania sędziowskiego. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że z chwilą odebrania ślubowania przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ten status sędziowski, taka osoba, od której prezydent odebrał ślubowanie, posiada. To jest także wniosek o powołanie sędziego, to jest wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, który trafia do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i tutaj są liczne orzeczenia, ostatnio wydane także postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale także i wcześniej orzecznictwo Sądu Najwyższego i także poglądy przedstawicieli nauki prawa bardzo jednoznaczne, że nie ma nikt tutaj żadnej kompetencji, żeby ingerować w zakres tej prerogatywy prezydenta, jaką jest powołanie sędziowskie. I nawet gdyby przyjąć to rozumowanie, zresztą były takie wypowiedzi przedstawicieli tych trzech izb Sądu Najwyższego, bo my też upraszczamy, mówiąc o stanowisku Sądu Najwyższego, pamiętamy, że nie uczestniczyły w tym dwie izby, nie uczestniczyła w tym Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych, która wcześniej wydała uchwałę w składzie 7 sędziów dotyczącą kwestii także skutków orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale tak czy inaczej sędziowie, którzy dzisiaj zasiadają w Sądzie Najwyższym, mają oczywiście uprawnienie do tego, żeby uczestniczyć w tych procedurach. Panie ministrze, jeszcze ostatnie pytanie. Czy wiadomo już, w jaki sposób 10 kwietnia, czyli w 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej spędzi pan prezydent? Pojawia się teraz informacja, że do Smoleńska z polską delegacją pojedzie premier Morawiecki. Jesteśmy w toku ustaleń. To jest bardzo ważna rocznica. Na pewno musi być uczczona w sposób godny. To są dwa wymiary, tak jak 10 kwietnia 2010 roku zbiegły się dwa wymiary, tak i dzisiaj mówimy o sytuacji związanej z 10. rocznicą katastrofy smoleńskiej, z drugiej strony mówimy o 80. rocznicy zbrodni katyńskiej i w tym wypadku nie ulega wątpliwości, że to będą obchody, powinny być obchody takie godne, ale musimy brać pod uwagę wszelkie te okoliczności, które są no, publicznie znane i tutaj jest kwestia i miejsca, i podziału, jeżeli chodzi o najwyższych reprezentantów państwa polskiego, co do tego, kto będzie w danym miejscu oddawał hołd i przypominał o tych wydarzeniach. Dziękuję bardzo. Moim gościem był minister Paweł Mucha, wiceszef Kancelarii Prezydenta. Dziękuję bardzo serdecznie. Miłego dnia Państwu życzę. Zapraszamy do reklamy. Marian, a wiesz, gdzie się wybierzemy na walentynki? No, do Media Expert, Barbara. I zrobimy sobie super prezent. Prezenty, Marian. Prezenty. Walentynkowe okazje dla dwojga w Media Expert. Na przykład złoty smartfon Samsung Galaxy J4 Plus teraz za jedyne 599. Srebrny smartwatch Huawei GT Classic teraz za jedyne 555 zł. Media Expert. BP dodaje gazu. Zatankuj minimum 25 litrów autogazu. Zeskanuj kartę Payback i łap hot doga z Wild Bean Cafe za jedyne 2,99 sztuka. Nie czekaj, oferta limitowana. BP, kierujemy się tobą. Możesz bywać w Las Vegas, możesz zagrać w Monte Carlo, ale przecież tylko w lotto szybkie 600 możesz zgarnąć. Skreślam cyferek kilka, dwójkę płacę, mija chwilka i wygrywam szybkie 600, no bo jak się gra się ma? Się gra się ma, szybkie 600, moje 600 to jest nowa gra. Wygrywa się raz dwa. Szybkie 600, nowa gra lotto. Co 4 minuty masz szansę na wygraną. 600 zł tygodniowo przez cały rok. Graj w punktach lotto. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Jakie warunki panują dziś na stokach? Dobre. A warunki na drodze? Bardzo dobre. A w salonach Mercedes-Benz? Najlepsze. Najlepsze warunki tej zimy znajdziesz w salonach Mercedes-Benz. Modele SUV w ofercie specjalnej, a bogato wyposażony GLC Business Edition dostępny już od 1750 zł netto miesięcznie. Teraz bez wpłaty wstępnej. Poznaj szczegóły u dealerów lub na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 8.31. No to czas najwyższy na skrót najnowszych informacji. Anna Kowalik-Brankati. Gwałtowny wzrost danych dotyczących zarażeń koronawirusem w Chinach. Do tej pory zmarło tam 1310 osób. Liczbę zarażonych szacuje się na 60 tysięcy, z czego 48 tysięcy to mieszkańcy samej prowincji Wuhan. Jest to prawie 15 tysięcy więcej niż wczoraj. Chińskie władze tłumaczą, że skok w statystykach zakażeń wiąże się z nową metodologią w kwalifikacjach chorych. W Polsce nie ma potwierdzonych przypadków zarażenia koronawirusem. Próbki pobrane od 30 osób przebywających w szpitalu klinicznym we Wrocławiu były badane trzykrotnie, wszystkie wyniki były negatywne. Nie wykryto też koronawirusa u 5 osób, które w sobotę wróciły z Chin, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Ostatnio przyleciało do nas 4 obywateli polskich i 1 Chinka. U tych pacjentów także próbki są ujemne. Do tej pory w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego przebadano 125 próbek i w żadnej z nich nie potwierdzono obecności koronawirusa. Więcej turystów będzie mogło zobaczyć Zamek Królewski na Wawelu. Na przykład prywatne apartamenty królewskie każdego dnia zwiedzi 2 razy więcej turystów, mówi Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu. W przypadku komnat z 1900 do 2100, w przypadku skarbca i zbrojowni z 1000 do 1250. To odpowiedź na właściwie postulat zwiedzających. W związku z powyższym w ten sposób Zamek Królewski staje się, można by było powiedzieć, instytucją bardziej partycypacyjną. Udostępnione zostaną także 3 gabinety w wieży Jordance, holenderski i kolekcjonera. Pełny serwis Trójki o 9:00. Ekonomia w Trójce. Patrycja Żwyżga. Rok 2020 będzie czasem lekkiego spowolnienia gospodarczego. To ocena minister rozwoju. Jadwiga Emilewicz powiedziała w Polskim Radiu, że jej zdaniem najważniejsze jest utrzymanie wzrostu PKB powyżej 3%. Zakładam, że to jest bezpieczna, ostrożna prognoza. Też to, o czym zawsze powtarzam, że wzrost utrzymujący się na poziomie 3% PKB to jest bezpieczna ścieżka wzrostu dla polskiej gospodarki, więc mówimy o około 3,5% wzroście na ten rok. Rząd w założeniach do ustawy budżetowej zakłada, że wzrost gospodarczy w tym roku wyniesie 3,7%. Już jutro najnowsze dane GUS poda dynamikę wzrostu PKB w 4. kwartale ubiegłego roku. Średnie oczekiwań analityków to 3%. Co 10. owoc i co 10. warzywo pochodzi z zagranicy, choć oznaczone jest jako produkt krajowy. To statystyka za ubiegły rok dotycząca artykułów spożywczych w dyskontach. Problem dotyczy dużych sieci handlowych, mówi Małgorzata Cieroch z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pojawia się przy ziemniakach, głównie młodych. Inne warzywa i owoce to są ogórki, pomidory. Kontrolerzy w ubiegłym roku również zwrócili uwagę na nieprawidłowe oznakowanie w takich produktach jak czosnek, cebula. Były też problemy z sezonowymi owocami i to głównie jeśli chodzi o truskawki. Maksymalną karę, którą możemy nałożyć, to jest 20-krotność średniej krajowej. W tej chwili to jest około 100 tysięcy złotych. Najczęściej nieprawidłowość polega na tym, że na opakowaniach drobnym drukiem umieszczona jest informacja o kraju pochodzenia produktu, a na półce sklepowej pojawia się komunikat, że towar jest z Polski. Mniej niż połowa wyprodukowanej energii elektrycznej w Polsce powstała w elektrowniach na węgiel. O styczniowych danych powiemy w Informatorze Ekonomicznym już za godzinę. Do usłyszenia o 9.30. I już miałem dla Państwa dobrą wiadomość, że za oknami przy Myśliwieckiej wyszło słońce, bo tak było. To trzeba to jednak zweryfikować i uaktualnić. Już słońca nie ma, schowało się za chmurami i tak będzie dziś wyglądał ten dzień. Zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe rozpogodzenie, ale możliwe także opady deszczu, deszczu ze śniegiem w górach i na Suwalszczyźnie także śniegu. Na Suwalszczyźnie i w górach najchłodniej, w tym regionie północno-wschodnim 2 stopnie, a w górach 1, około 4 w centrum, najcieplej na Dolnym Śląsku, choć tam też góry, ale tam te cieplej. 7 stopni powyżej zera. Szklarska Poręba zaprasza. Nasza trójkowa ekipa już jest na miejscu. Ciśnienie 1000 hektopaskali. Wiatr słabnie, choć w górach jeszcze porywy do 80 km na godzinę, a na nizinach do 55 i 60. Wiać będzie z południowo-zachodniego i zachodniego kierunku. Ale słabnie. Wiatr wszystko posprzątał. Za chwilę 9, napisał poeta pan Janek. Dokładnie to za 24,5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A teraz pilna informacja. Przypominamy, że wciąż trwa wyjątkowe wydarzenie, które wywołuje ogromne emocje. Wyprzedaż rocznika 2019 w salonach Toyoty. Ciesząca się niesłabnącym zainteresowaniem stylowa Toyota Yaris dostępna jest teraz w cenie już od 41 tysięcy złotych. Radzimy się spieszyć, bo z każdym dniem wyprzedaży wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Rodzinne szaleństwa na lodowisku, wyjazd na ferie z dziećmi, karnawałowe imprezy w gronie przyjaciół. W okresie zimowym jest wiele ciekawych zajęć. Dlatego warto stosować Ascorvitę Max, aby zawczasu zadbać o odporność. Wspomagaj odporność z Ascorvitą Max. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a także wysoką porcję witaminy D i cynku. Takie połączenie to trio dla odporności. Ascorvita Max. Więcej odporności w zimowej codzienności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. O tej porze pojawia się zwykle piosenka dnia i jej autor. No i autor pojawi się w piosence dnia po prostu. Dziś król, a utwór zatytułowany Głodne dusze. Jak schodzi, za chwilę zostanę sam. Zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję jak schodzi, za chwilę zasnę. Położyłaś się spać. Te teraz to już na pewno. Mam głodne dusze, zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Mam głodne dusze, zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Mam głodne dusze, zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Mam głodne dusze, zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Mam głodne dusze, zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Mam głodne dusze, zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Głodne dusze, król. To jest nasza piosenka dnia dziś, czyli w Światowym Dniu Radia. 24 lata temu mniej więcej moja noga postała po raz pierwszy w budynku Polskiego Radia we Wrocławiu i zostałem tam reporterem. Miałem chyba 17 lat, 16, a po 24 latach dalej to wspominam z bardzo dużym sentymentem, chociaż dzisiaj zajmuję się głównie obrazem w swojej pracy, czyli składaniem obrazów razem, to i tak zawsze dźwięk stawiam na pierwszym planie. Dźwiękowcy pozdrawiają specjalistów od obrazu. Wrocław dziś aktywny. Pani Agnieszka napisała, że ten dzień odkrycia fal radiowych to jedno z najważniejszych i najwspanialszych odkryć człowieka. Reszta jest tylko udoskonaleniem. Ja się cieszę, że ktoś odkrył te fale radiowe, bo gdyby do tej pory nie odkrył, to gadalibyśmy tak w próżnię. A Wrocław dziś aktywny. To jeszcze jedno nagranie z naszego studia trójkowego. Inhaler. I to całkiem świeżutkie nagranie. Ciepło jeszcze. It's your last night. Move on. if you go outside. Move on in the last lights. Move on, come on. Inhaler, gwiazda, jedna z gwiazd tegorocznego festiwalu w Gdyni, a Wrocław powiedziałem, że aktywny. Nabyłem dzisiaj praw emerytalnych, 65. rocznica, także ze słonecznego Szczecina zakaz narzekania i wszystkiego najlepszego. Wesołe jest życie, staruszka. Szczecin też aktywny, bardzo się cieszymy, pozdrawiamy serdecznie za kwadrans i jeszcze pół minuty dziewiąta. Muzyczny rozkład jazdy. Będzie pan miał teraz czas na słuchanie radia, pewnie. Bartosz Gil, dzień dobry. Dzień dobry. Co tam w muzyce, bo też Wrocław i Szczecin pewnie się pojawią gdzieś na trasie. No, zacznijmy od Katowic. Dobrze. Jest pozwolenie? Tak. Cudownie. Festiwal Tauron Nowa Muzyka poszerzył wczoraj swoją i tak już ciekawą ofertę związaną z tegoroczną edycją imprezy. Do takich wykonawców jak Underworld, Cigarettes After Sex, Anna Calvi, Soap and Skin czy Andy Stott dołączyli właśnie The Streets, Scalpel i Loki. The Streets to nazwa, za którą chowa się Mike Skinner. Może trzeba komuś już powoli przypominać o tym. Człowiek, z którym niewiele tylko przesadzając, można było tożsamić pierwszą dekadę muzyki na Wyspach Brytyjskich. W 2018 roku, po kilku latach przerwy, odkurzył tę nazwę, wrócił do koncertowania i od tamtej pory podzielił się kilkoma nowymi piosenkami. Ale na nową płytę, pierwszą od 2011 roku, wciąż czekamy. Powinna ukazać się wkrótce, więc można się spodziewać, że coś z niej usłyszymy w Katowicach. Scalpel to jeden z naszych najlepszych towarów eksportowych, Igor Pudło, Marcin Cichy, którzy zaczęli tradycję polskiego jazzu z ogromnym powodzeniem tłumaczyć na język elektroniki i hip-hopu. Od wczoraj dostępny jest utwór Arrival, drugi singiel z ich płyty Highlight, który ukaże się 20 marca. A Loki, trzeci z ogłoszonych wczoraj wykonawców, to duet, którego połową jest Marcin ze Scalpela. Dopełnia go wokalista Kacper Wróblewski. Couldn't see past the end of my beer. What was getting near, all the silence after the cheers. I didn't know it was over till it was too late, too late. But if I ever needed you, would you be there? She said meet me at the gates, don't be late. But pretty soon the day came for change. Od 11 do 14 czerwca trzeba sobie zarezerwować czas, żeby wziąć udział w tej imprezie. Tauron Nowa Muzyka odbywa się na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach. Bardzo piękne miejsce, polecamy bardzo serdecznie. To jest taka letnia, cudowna wycieczka na Śląsku. Troszeczkę dalszą wycieczkę trzeba przedsięwziąć, żeby znaleźć się na budapeszteńskim festiwalu Sziget, który za jednym zamachem ogłosił 80 nazw wykonawców, którzy w tym roku wystąpią na Wyspie Wolności, jak nazywają tę imprezę jej organizatorzy. No, po czymś takim to można już w zasadzie powziąć decyzję, czy to impreza dla nas, czy niekoniecznie, bez czekania na dalsze ogłoszenia. Zjawią się przedstawiciele bardzo wielu zakątków muzycznego świata, jeśli nie każdego. Będą gwiazdy ostatnich sezonów, Dua Lipa, Khalid, Stormzy, Slowthai, Little Sims, A$AP Rocky. Będzie paru rockowych bohaterów początku wieku, The Strokes i Kings of Leon. Klubowych pewniaków jak Dixon Coles, Diplo, Caribou właśnie słyszany, czy Calvin Harris. Jazzowy Londyn reprezentować będą Kokoroko i Ezra Collective, będą też Major Lazer i występująca solo jego połowa, czyli Diplo, Falls, Mark Ronson, FKA Twix, Little Dragon, Floating Points i można by tak jeszcze długo, długo wymieniać. Sziget potrwa cały tydzień od 5 do 11 sierpnia, ale można wybrać się na krócej. W sprzedaży już są też bilety na dni 5 i 3, a wkrótce pojawią się też jednodniowe. W najbliższą niedzielę po godzinie 19 w trójkowym studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej zapowiedział swoją wizytę Marek Napiórkowski. Przyjdzie zagrać głównie utwory ze swojej najnowszej płyty Hippocamp, którą nagrał z pianistą Janem Smoczyńskim, perkusistą Pawłem Dobrowolskim i perkusjonistą Samuelem Torresem. Gdyby ktoś chciał zostać świadkiem tego wydarzenia, prosimy o telefon 227-3. Jeśli ktoś nie może, to sprawa nie jest do końca przegrana. Będziemy je na żywo transmitować. 227 Trójek. Zaproszenia na koncert Markana Piórkowskiego czekają. Zespół Raz, Dwa, Trzy znajduje się w trasie koncertowej z okazji jubileuszu pracy artystycznej. Odbywa się ona pod nazwą 30 lat jak jeden koncert. Nie można się o niej dowiedzieć ze strony internetowej zespołu, więc nie rościmy sobie pretensji do przedstawienia kompletnej listy. Ale to, co udało nam się znaleźć, tak prezentuje się całkiem okazale. Koncertów jest no, kilkadziesiąt, a na pewno ponad 20 od 14 lutego, to już jutro w Lesznie, przez Bydgoszcz, Włocławek, Białystok, Bytom, Konin, Słupsk, Koszalin, Gdańsk. To koncerty tylko i wyłącznie w lutym, potem marcowe, Gostyń, Chorzów, Piła na przykład. Koniec przewidziany jest przynajmniej na tę chwilę na 23 dzień maja w Wałbrzychu. Raz, dwa, trzy. Bardzo trójkowy zespół. Też nie mogło go dziś zabraknąć. Ty i twój duch, z nadzieją wam będzie do twarzy, więc uwierz za dwóch. Ty i twój duch, z nadzieją jest bardziej do twarzy. Jutro możemy być szczęśliwi, jutro możemy tacy być. Jutro by mogło być w tej chwili, gdyby w ogóle mogło być. Raz, dwa, trzy. Bartosz Gil, bardzo dziękuję. Powiedziałem, że będziemy mieć niespodzianki i prezenty od kolegów z innych redakcji. No i to się już stało w pierwszej godzinie audycji. Teraz pora na niespodziankę od kolegów z Dwójki. Dzień dobry, Jacek Hawryluk. W Światowym Dniu Radia mam dla Państwa prezent. Od nas, czyli od programu Drugiego Polskiego Radia. Kiedyś mówiło się na to pocztówki dźwiękowe, zatem proponuję taką właśnie pocztówkę ze specjalną dedykacją dla wszystkich słuchaczy Trójki. My bardzo lubimy naszego wspaniałego tenora Piotra Beczałę, który właśnie w tym tygodniu występuje w Warszawie, a w wolnej chwili dodatkowo nagrywa na naszą radiową jubileuszową płytę wraz z triem Krzysztofa Herdzina Tango Milonga. Zanim jednak tango, to drobiazg Stanisława Moniuszki, ale za to jaki. Tak tej pieśni chyba jeszcze nikt nie wykonał. Prząśniczka od pana Piotra i radiowej Dwójki. Pozdrawiamy. Przedo sobie przed jedwabne niteczki, kręcie kęć wrzeciono, widź się tobie bić, ta tobie ta lepiej, czy ja dłuższa nić. Poszedł do królewca młodzieniec z wicilą, zami się zalewał, żegnając dziewczyną, kręcie kęć wrzeciono, widź się tobie bić, ta tobie ta lepiej, czy ja dłuższa nić. Przędza wesołej dziewczynie pamiętała trzy dni o wiernym chłopczynie. Kręć się, kręć rzeczoro, widź się tobie bić, ta pamięta lepiej, czy ja dłuższa nić. Inny się młodzieniec podsuwa z ubocza, innym rada dziewczyna ochocza. Kręć się, kręć rzeczoro, prysławą tkwani. Wstydem dziewczę płonie, wstydź się dziewczę, wstydź. Taka muzyczna niespodzianka od kolegów i koleżanek z Radiowej Dwójki. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy również dziś Światowy Dzień Radia i bardzo dziękuję za wszystkie listy od Państwa i wszystkie SMS-y z życzeniami, ze wspomnieniami. Niektóre były naprawdę długie i pokaźne. Nie sposób było ich wszystkich przytoczyć na antenie, ale będzie, mam nadzieję, jeszcze okazja. A my dziękujemy już za wspólnie spędzone 3 godziny od 6 rano. Poranna zmiana teraz będzie odpoczywać. Agnieszka Łukasiewicz jeszcze zostaje za szybą. Ernest Zozuń, Piotr Łodej, Krystian Hanke, mówimy Państwu do usłyszenia. Po 6 w poniedziałek pojawi się redaktor urlopowy, mam nadzieję, a na zakończenie utwór kompozytora bardzo związanego z Trójką, Mateusza Święcickiego. I artysta też bardzo związany z Trójką. Papugami jest szeroko niklowany bar,